Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέριζουμε τους φίλους και τις φίλες, ακροατές και ακροάτριες. Άλλη μία εκπομπή του Ράδιο Αντίσταση είναι σήμερα μαζί σας. Μια εκπομπή που έχει και τα γενέθλιά της αυτό το μήνα. Γίναμε τριών. Αρχίζουμε να λέμε και λογάκια. Έχουμε αρχίσει δηλαδή και τα λέμε τα λογάκια. Στην αρχή λέγαμε αγκού ή κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει. Έχουμε βγάλει και γλώσσα. Τρία χρόνια λοιπόν Ράδιο Αντίσταση, εσίως, και προχωράμε. Και θα είμαστε σήμερα λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες μαζί, παρέα, με ενδιαφέροντα θέματα που θα ακούσετε και θα συζητήσουμε κιόλας όλοι μαζί. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, το messenger της εκπομπής είναι rbnlas@yahoo.gr και θα ανοίξει αμέσως τώρα. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Κυριακή λοιπόν σήμερα 6 Φεβρουαρίου. Μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή, ηλιόλουστη, νομίζω για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ελπίζω να περάσατε ωραία, να πήγατε κάπου, ειδικά βουνό, που εμείς είμαστε και λάτρεις του βουνού, όπως θα ξέρετε άλλωστε. Είχε πολλά χιόνια από τις τελευταίες ημέρες που μας πλάκωσε το χιόνι. Όπως έχει πλακώσει η σκλαβιά την Ελλάδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ευχαριστήσω εδώ τους φίλους και τις φίλες και τη φίλη μάλλον τη μία για τις ευχές. Ιδιαίτερο στο Γιώργο. Τον παλιό καλό Γιώργο. είναι ακόμη ενθαρρυντικό ότι ακόμη και τώρα έχουμε καινούργια ad στο Messenger. Η παρέα μεγαλώνει. Για να δούμε βέβαια τι θα βγει από όλα αυτά. Αυτή είναι μια εκπομπή λόγου και καταγγελίας, αλλά και ενδιαφέροντα θέματα που, με τα οποία καταπιανόμαστε κατά καιρούς για ιδεολογικούς λόγους, έτσι. Είναι μια εκπομπή πάντως λόγου και έκφρασης που έχει να κάνει με όλα αυτά που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν, με τις αναζητήσεις μας. Ενώ βέβαια παράλληλα οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τρέχουν και τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, οπότε πολλές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια έτσι να πιαστούμε με κάποια θέματα που είναι θεωρητικού ενδιαφέροντος, γιατί μας αναγκάζει η επικαιρότητα να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από το ραδιόφωνο, πέρα από το λόγο και την έκφραση, υπάρχει και η δράση για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να αλλάξει κάτι στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι που έχει σημασία, η δράση πάνω απ' όλα. Δηλαδή τις ιδέες μας και αυτά που πιστεύουμε να τα κάνουμε και πράξη, έτσι, όχι να μην μένουν μόνο λόγια. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Pensadores con voces de protesta. Λοιπόν, και αφού στείλω τους χαιρετισμούς εδώ στην παρέα από την Κύπρο, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στα παιδιά. Να μας δίνετε την ευκαιρία τώρα να πούμε και μια είδηση, να το πω, αποκάλυψη. Εν πάση περιπτώσει, συναντήθηκε ο Παπανδρέου με τον Χριστόφια. Και φέρεται ότι του είπε ότι δεν θα προχωρήσει στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας, η οποία θα περιλαμβάνει και το Καστελόριζο. Με άλλα λόγια, του είπε ότι θα υποκύψουν στον τουρκικό εκβιασμό. Αυτό τουλάχιστον λένε τώρα οι εφημερίδες που διαβάζουμε. Εύχομαι να μην είναι έτσι, αν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι είναι με αυτούς που μπλέξαμε. Μάλιστα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι βρέθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο νέο κοίτασμα φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Ένα κοίτασμα τεράστιας δυναμικής. Το αποκάλυψε ένας ερευνητής επιστήμονας στην Αμερική, επισήμως. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια που φώναζαν ότι δεν υπάρχουν και σημαντικές ποσότητες στο Αιγαίο, κάποιοι λέγανε ψέματα ή προσπαθούσαν να κουκουλώσουν αυτό που οι επιστήμονες ήξεραν. Λοιπόν, με βάση αυτό το νέο κοίτασμα που βρέθηκε μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ήταν δεδομένο δηλαδή ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί επισήμως και να κηρυχθεί επισήμως η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, αγνώντας την τουρκική προκλητικότητα και τους εκβιασμούς, για να προχωρήσουμε μαζί με την Κύπρο σε εκμετάλλευσή του. Από ό,τι φαίνεται, χαρίζουν φιλέτα στους φίλους μας, γειτονές μας. Να φάνε και αυτοί κάτι, γιατί πεινάνε. Να μην τα τρώμε όλα εμείς, ρε παιδί μου, μοναχοφάιδες. Και από ό,τι φαίνεται δηλαδή, μάλλον και στο Αιγαίο, παρά τα όσα λένε, σε συνεκμετάλλευση θα πάνε. Που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια το αντίθετο, αλλά δεν το κάνανε με συγκεκριμένη προοπτική το σήμερα, δηλαδή να επεκτείνουν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και να κλείσει το Αιγαίο σαν θάλασσα και να γίνει ελληνική αποκλειστικά. Αυτό δεν το κάνανε προφανώς με προοπτική 2011. Χαρίζουμε, κυρίες και κύριοι, περάστε. Ό,τι πάρετε 100. Εμείς θα συνεχίσουμε με μουσική από Σουηδία αυτή τη φορά. Hundra tjugo seger. Για την καθυστέρηση έχουμε και κάποια δυσάρεστα νέα βέβαια. Προσωπικά μαζί με όλα τα άλλα έχουμε και τα δυσάρεστα αυτά από πολύ καλούς φίλους. Υπάρχουν κάποιες προσωπικές ατυχίες της μοίρας, τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο δημόσια, μόνο προσωπικά αυτά για τον πολύ καλό φίλο. Δυστυχώς η ζωή δεν είναι πάντα, δεν πάει πάντα καλά. Δεν θέλουμε να μαθαίνουμε τέτοια νέα, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς είναι και αυτά μες στη ζωή. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε και καλά. Σε πολλούς, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε συνολικό κοινωνικό επίπεδο δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχει πέσει μια κατήφια, μια κατάθλιψη γενική. Και να έρχονται και αυτά μερικές φορές, ας πούμε, και είναι μια ακόμη σφαλιάρα. Υπομονή όμως, εμείς έχουμε μάθει να αντέχουμε και τα πιο δύσκολα, τι άλλο να πω. Να δείχνουμε κουράγιο σε δύσκολες στιγμές. Τώρα εγώ πολλά μπορεί να πω, κάποιος που βιώνει μια δύσκολη στιγμή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Άλλο να το λες και άλλο να ζεις κάποιες καταστάσεις. sind sie hin, die ganzen Jahre, sie waren so kurz wie deine Haare. Die Zeit war schön, doch sie ist noch nicht vorbei. Nie hast du bessere Freunde gefunden als in diesen unvergessenen Stunden. In allen Lagen standen sie dir immer bei. Deine Alten, von sowas musst du dich fernhalten. Doch ihr Gequatsch ging dir am Arsch vorbei. Warum musstest du dich tätowieren? Doch heute wollen sie's nicht kapieren. Du provozierst ja geradezu ne Schlägerei. Oh, wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. Gab's auch Beulen, gab's auch Streit. Niemals hab ich es bereut. Oh, wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. War ich oft auch total breit. Niemals hab ich es bereut. Obwohl andere das Gleiche sehen, werden sie doch andere Wege gehen. Sie wenden sich ab, denn sie fürchten sich, dass man geschriebenes Gesetz verletzt und alles auf eine Karte setzt. Nein, sowas, sowas verstehen sie nicht. Oh, wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. Gab's auch Beulen, gab's auch Streit. Niemals hab ich es bereut. Oh, wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. War ich oft auch total breit. Niemals hab ich es bereut. Jahre, sie waren so kurz wie deine Haare. Die Zeit war schön, doch sie ist noch nicht vorbei. Was hat die Zeit dir eingebracht? Darüber hast du niemals nachgedacht. Für dich war immer klar, ja, du bleibst dabei. Wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. Gab's auch Beulen, gab's auch Streit. Niemals hab ich es bereut. Oh, wilde Zeit, keine Stunde, tut mir leid. War ich oft auch total breit. Niemals hab ich es bereut. Nie bereut. bereut. Nie bereut. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε όμως, παρά τα δυσάρεστα νέα που καμιά φορά έρχονται. Εμείς έχουμε γενέθλια. Γίναμε τριών. Αρχίσαμε να λέμε και λογάκια λοιπόν τώρα. Σιγά σιγά θα σοβαρευτούμε ρε παιδί μου, πού θα πάει. Σε 10 χρόνια θα σοβαρευτούμε. Λοιπόν, το Ράδιο Αντίσταση ήταν η πρώτη ελληνική εθνικιστική ραδιοφωνική εκπομπή του διαδικτύου. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει το RBN, το ιταλικό ραδιόφωνο που αυτοαποκαλείται αντικομφορμιστικό ραδιόφωνο, επαναστατικό ραδιόφωνο, με σηματάκι τη μαύρη σημεούλα, και εμείς λόγω μιας πολύ καλής φιλίας και πολύ καλής σχέσης που έχουμε με τα παιδιά εκεί στην Ιταλία, λέμε, δεν το επιχειρούμε, δεν το βάζουμε μπροστά, να το ξεκινήσουμε με την μεγάλη βοήθεια του Κώστα, του έτερου της εκπομπής, ο οποίος και λόγω πολλών επαφών στην Ιταλία και λόγω των Ιταλικών που γνώριζε βοήθησε πάρα πολύ. Στην αρχή είχαμε 1000 προβλήματα, δηλαδή δεν έβγαινε εκπομπή που να μην υπάρχει, που να μην είναι προβληματική. Αχα, είχε υπάρξει και ράδιο αντεπίθεση που δεν... ναι, σωστά, πριν από εμάς υπήρξε και το ράδιο αντεπίθεση, ένα εγχείρημα πριν από εμάς που είχε κάνει στο σελίδα της αντεπίθεσης του μετόπινου Ελέτης Χρυσάβγης, όχι αυτή που είναι τώρα, μια προηγούμενη, αλλά δεν κράτησε. Αργότερα έγινε και το ράδιο αντεπίθεση που έχει τώρα η αντεπίθεση. Και υπήρχαν και κάτι προσπάθειες στα FM, βέβαια ακόμη πιο πριν. Αυτές κι αν είναι αξιέπαινες προσπάθειες, ηρωικές προσπάθειες. Σε μια εποχή δηλαδή που θεωρείται αδιανόητο, κάποτε θεωρούνταν αδιανόητο να παιχτεί και τέτοια μουσική στο ραδιόφωνο. Και όμως υπήρχαν και εκπομπές στα FM. Από Ναύπλιο, στην Αθήνα υπήρχαν εκπομπές στα FM. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε και εμείς μια αντίστοιχη εκπομπή στο Radio Sport της Θεσσαλονίκης, όχι αθλητική βέβαια, ιδεολογική εκπομπή. Αυτές οι προσπάθειες οι πρωτοποριακές είναι που μετράνε πάρα πολύ, έστω και αν δεν ευδοκιμήσουν. Αυτό που μετράει είναι να κάνεις το βήμα και να επηρεάσεις κόσμο να ασχοληθεί και να καταπιαστεί με τέτοια θέματα. Άρε τον Ναύπλιο πρωτοπόρο! Your sorrow, my joy, I've been. I was 5 years too young. A boy beyond his age, just so I'd tell someone. Anyone who listened and a few who couldn't care, still I welcome you with open arms, my love I did share. Show me the door. But you always came crawling back, begging me for more. I showed you kindness, a stool and a tail. Then you poured me my pain in a dirty glass. Yeah, you left him what he battered me us and more. You know, I often start to wonder how you made it through my door. With my brother's new non-do black cat registry ID. Well, you bit off more than you can chew the first day you met me. Dusty, dusty, come and get you. Call me mister, you won't be the last. Oh, I'm sure I wasn't, honey. I know all about your past. Listen to the big show with his pager on call. You spent most of those nights in my bathroom stall. Yeah, you got a mind, but you'll have to blow. Mind your own business, boy. How was I to know that he was just a fiend and a no-good cheat? Well, it's all in the past, bitch, cause now I got it fixed. Σήμερα λοιπόν πίνουμε στην υγεία του Ράδιο Αντίσταση και του RBN, του ραδιοφώνου του Ιταλικού, που είμαστε κομμάτι αυτής της οικογένειας. Πούμε ότι το RBN έχει εκπομπές σε διάφορες γλώσσες, από Λονδίνο, από Γαλλία, από Καναδά, ακόμη και από το Hong Kong έχει εκπομπή. Φυσικά Ευρώπη δεν το συζητάμε. Οι Γερμανοί δεν ξέρω, δεν μας έχουν τιμήσει. Έχουν μια άλλη κουλτούρα διαφορετική. Εμείς οι Μεσογειακοί είμαστε πιο... δεν ξέρω. Άλλο ύφος. Γενικώς οι Ιταλοί φίλοι μας και σύντροφοί μας από την... οργάνωση του Casa Pound που ξεκίνησε και το RBN είναι λίγο τρελή, οφείλουμε να το ομολογήσουμε, έως πολύ τρελή, και τολμούν να αγγίζουν περιοχές και πράγματα και καταστάσεις που εμείς συνήθως δεν τολμάμε. Αυτό όμως είναι καλό, γιατί τολμώντας και μη φοβούμενοι να καταπιαστούν με οτιδήποτε, έχουν δημιουργήσει ένα κίνημα πολύ πρωτοποριακό, έχουν ρίξει πάρα πολύ ωραίες νέες ιδέες, έχουν επηρεάσει την νεολαία πάρα πολύ, και νομίζω αυτό θα πρέπει να το δούμε και εμείς σαν παράδειγμα. Εντάξει, η ελληνική πραγματικότητα είναι σίγουρα διαφορετική, δεν είναι η Ιταλία ή η Ελλάδα, έχει πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά θέματα εθνικά και κοινωνικά που μας ταλανίζουν και προέχουν οπωσδήποτε. Αλλά βεβαίως σαν νοοτροπία, σαν νοοτροπία μπορούμε να παραδειγματιστούμε πάρα πολύ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι μία από αυτές η Ιταλία, που σίγουρα έχει επιδείξει πολλά πρωτοποριακά πράγματα. Και ξέρετε, το να φέρνει τ' άλλο, δηλαδή ξεκινάς κάτι, μετά λες να το πάμε κι αλλού, να προχωρήσουμε και αυτή την ιδέα, να τολμήσουμε και την άλλη την ιδέα. Εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή, για παράδειγμα, ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά. Και τώρα ακόμη, ας πούμε, να βλέπω ότι έχουμε νέες επαφές στο Messenger της εκπομπής, και αυτό είναι τρομερό για μας, δηλαδή είναι κάτι το οποίο εκτιμάται αφάνταστα, γιατί έχουμε γίνει μια παρέα. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει, βέβαια, εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Ο καθένας με τον πόνο του δουλεύει. Αλλά όμως έχουν πέσει πολύ ωραίες ιδέες έτσι εδώ πέρα μέσα από, από την επικοινωνία μας κάθε Κυριακή. Και έχουμε ξεκινήσει και κάποια πράγματα με κάποια παιδιά από εσάς. Φυσικά ξέρετε, όσοι γνωρίζετε. Μια ιδέα που ήρθε ως αποτέλεσμα συνεργασίας μερικών παιδιών από την εκπομπή μας ήταν και, και η ιστοσελίδα ενημέρωσης που έχουμε ξεκινήσει, το antistas.info, το οποίο είναι μια καθαρά ενημερωτική προσπάθεια, δεν είναι κομματικό όργανο ή κατευθυνόμενη πολιτικά, έχει ιδέες, έτσι, έχει ένα κεντρικό ιδεολογικό άξονα, αλλά μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει για την ενημέρωση. Φαίνεται πως καλά προχωράει. Τολμάμε. Αυτό έχει σημασία. Θα έρθουν και άλλα λοιπόν, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα έρθουν και άλλα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Το μόνο που δεν υπάρχει σε ευχέρεια είναι ο χρόνος ή και το χρήμα οπωσδήποτε. Αλλά έχουμε τη διάθεση. Έχουμε τη διάθεση και την τρέλα και τις ιδέες. Κάτι θα βγει στο τέλος. Ενώ μας αρέσει να κάνουμε πράγματα. Μια ιδέα που, ας πούμε, να δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε είναι η ιδέα εδώ του Νίκου, του φίλου μας, που λέγαμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο επαφής και αλληλεγγύης με τους λιγοστούς Έλληνες της Σύμβρου και της Τενέδου, των δύο αυτών νησιών του Αιγαίου που κατέχει η Τουρκία. Υπήρχαν καλές επαφές για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω, δεν προχώρησε γιατί λόγω προσωπικών καταστάσεων λίγο έτσι δεν... Όμως να, ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτή που ήρθε μέσα από την εκπομπή. Και τέτοια γουστάρουμε εμείς, να προχωράμε τέτοια πράγματα. Ας πούμε μια άλλη ιδέα τώρα που σιγοψύνεται έτσι κάπως, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, είναι να κάνουμε μια ορειβατική ομάδα πιο συγκροτημένα, γιατί εμείς ασχολούμαστε με αυτό από την εκπομπή και με άλλα παιδιά. Όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε Κυριακή είμαστε στα βουνά, παιδιά, και όποιος θέλει επικοινωνεί με το email της εκπομπής για να έρθει στην παρέα μας. Κάνουμε πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραίες συζητήσεις. Ωραία τσιμπούσια, οπωσδήποτε, χωρίς τσιμπούση δεν υπάρχει έτσι θέμα. Και θέλουμε πάρα πολύ η παρέα αυτή να μεγαλώσει. Γι' αυτό λοιπόν, κάποιες φορές το ανακοινώνουμε και δημόσια, αλλά και να μην το ανακοινώσουμε, κάθε Κυριακή εμείς παίρνουμε τα βουνά. Γιατί γι' αυτό είμαστε, για να παίρνουμε τα βουνά. Έτσι που πάνε τα πράγματα, όχι τα βουνά πρέπει να παίρνουμε. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να προπονούμαστε και για Αντάρτικο, σιγά σιγά. Αλλά είναι ωραία για μας που αγαπάμε τη φύση και το δάσος, ιδιαίτερα στην ελληνική φύση. Και είναι ο καλύτερος τρόπος να καθαρίσεις το μυαλό, να γυμναστείς, να αναζωογονηθείς πνευματικά. Να μην κάθεσαι μέσα στην πόλη να μουχλιάζεις. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι τρόποι να ζήσεις τη ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα. Μακάρι λοιπόν και αυτή η ομάδα να προχωρήσει, να γίνει κάτι έτσι πιο συγκροτημένο και πιο οργανωμένο ακόμη. Περιμένουμε προτάσεις, ιδέες, συμμετοχές. Όλα είναι δεκτά. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Όπως θα ρωτρύνουμε βέβαια και άλλους να ασχοληθούν και με το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Να ανοιχτεί λίγο αυτή η υπόθεση. To me. Λοιπόν, το άλλο θέμα, το οποίο εμείς δεν σταματάμε να παροτρύνουμε τους φίλους μας, είναι να συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, γράφοντας. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λέμε δηλαδή να μην μένουμε παθητικοί αναγνώστες ειδήσεων, γεγονότων, καταστάσεων. Να μην παραμένουμε δέκτες. Αλλά να αναλάβουμε ενεργή συμμετοχή στην ενημέρωση. Δηλαδή να γίνουμε εμείς, ας το πούμε έτσι, τροποντινά δημοσιογράφοι, εντός εισαγωγικών βέβαια, και να ενημερώνουμε για αυτό που βλέπουμε στην πόλη μας, στο χωριό μας, στην επαρχία μας. Να τα γράφουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας υποφέρουν από τους λαθρομετανάστες, από εγκληματικότητα, από κοινωνικές συνθήκες απαράδεκτες, από την γετοποίηση. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν τα μαθαίνουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα μάθουμε, γιατί υπάρχει ένας αποκλεισμός από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έτσι οργανωμένα δεν αναμεταδίδουν τέτοιες ειδήσεις, τις κρύβουν. Λοιπόν, για να νικήσουμε όλο αυτό το θηρίο που λέγεται ΜΜΕ μέσα ενημέρωσης, πρέπει εμείς να γίνουμε δημοσιογράφοι. Δηλαδή να αναλάβουμε να γράφουμε και να μεταδίδουμε αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα κινητά με κάμερα, γι' αυτό υπάρχουν οι υπολογιστές. Αυτό που βλέπεις να συμβαίνει πρέπει να το πεις, πρέπει να το γράψεις. Να το μάθουν κι άλλοι. Μην περιμένεις από τους επαγγελματίες της ενημέρωσης να ακουστεί η φωνή μας. Η φωνή μας πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήδη πάρα πολλοί συμπατριώτες μας ασχολούνται με το blogging, δηλαδή έχουν ένα blog ας πούμε και γράφουν, ενημερώνουν, έχουν ενημέρωση. Παρέχουν ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνουν οπωσδήποτε. Και πρέπει και οι υπόλοιποι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κάτσεις να κάνεις ένα blog ή να οπωσδήποτε να κάνεις μια ατομική προσπάθεια που ίσως να μην έχει και την εμβέλεια που θα ήθελες, αλλά να συμμετέχεις σε προσπάθειες άλλων. Για παράδειγμα, εμείς για αυτό το λόγο κάναμε και το Αντίσταση Info, για να είναι συλλογικό, να μπορούν όλοι να γράφουν αυτό που γίνεται στην πόλη τους, να γίνουν reporter δηλαδή. Αυτό είναι, να γίνουμε reporter. Εκτός από ακτιβιστές, να γίνουμε και reporter, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό στην Ελλάδα, που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Και γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθουμε να είμαστε σε επαφή με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας, να ερχόμαστε σε επαφή, θα μάθουμε να εκφέρουμε σοβαρό λόγο και τεκμηριωμένο λόγο, να έχουμε καλύτερη έκφραση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Έχει να κάνει λοιπόν με την επικοινωνία όλο αυτό το θέμα. Crazy women on my mind. τώρα, μια και όλο αυτό που συζητάμε έχει να κάνει βεβαίως με την προπαγάνδα. Θα έχετε όλοι ενημερωθεί για την καινούργια εκπομπή του καναλιού Sky. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Την εκπομπή που λέγεται 1821, την οποία παρουσιάζουν κάποιοι κύριοι δίθενοι δήμονες. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι οι δήμονες, τι γνώσεις ιστορίας έχουν και πώς βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι την ιστορία, από πού προέρχονται, ποιοι είναι και πόσο αντικειμενικοί είναι. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή, έτσι που ξεκίνησε, είχε φανερό σκοπό εξ αρχής να κάνει προπαγάνδα νεοοθωμανική, υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή να πείσει τους Έλληνες ότι δεν ήταν έτσι όπως τα ξέρουμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε και το καλό της πρόσωπο. Είπανε χήμα ότι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι ζούσαν αρμονικά, δεν είχαν προβλήματα, υπήρχε οικονομική ευμάρεια στα χωριά. Δηλαδή προσπαθούν να ξαναγράψουν στην αντίληψη του σύγχρονου Έλληνα που δεν ξέρει ιστορία, να ξαναγράψουν την ιστορία του 1821. Δηλαδή πρόκειται για μια καθαρή προσπάθεια προπαγάνδας εδώ πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ αυτό που κάνουν, γιατί λένε ότι κάνουν ένα ντοκιμαντέρ και μάλιστα το έχουν... και βάλει και έναν μανδύα ότι είναι έγκυρο αυτό το ντοκιμαντέρ και αντικειμενικό και ότι είναι σταθμός στην αντίληψη της ιστορίας που έχουμε. Αυτοί προσπαθούν με μισές αλήθειες λοιπόν, γιατί δυστυχώς ο νεοέλληνας δεν γνωρίζει ιστορία, δεν γνωρίζει, και ειδικά τα νέα παιδιά. Προσπαθούν λοιπόν με μισές αλήθειες, με κάτι καινοφανείς αντιλήψεις, που είναι απόψεις τους όμως, είναι απόψεις τους. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον Έλληνα ότι δεν είναι έτσι που τα ήξερε τα πράγματα. Σκοπός βέβαια είναι, όπως είπαμε και πριν, θα το καταλάβατε από το πρώτο επεισόδιο, καταρχήν είπανε και πάρα πολλά ψέματα μέσα. Όποιος γνωρίζει ιστορία, είπανε πάρα πολλά ψέματα και απέκρυψαν πάρα πολλές αλήθειες. Σκοπός λοιπόν ήταν μέσα από αυτή την Οθωμανική προπαγάνδα να προετοιμάσουν το έδαφος οπωσδήποτε για μια καινούργια Οθωμανική Αυτοκρατορία που δημιουργείται εις βάρος της Ελλάδας. Πούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ξαναζήσουμε μαζί, ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ότι οι Τούρκοι δεν είναι όπως μας έχουν μάθει στα σχολεία τόσα χρόνια και όπως ξέραμε από γενιά σε γενιά, ότι δεν είναι αυτά τα θηρία, δεν σκότωσαν όσους λέει η ιστορία ότι σκότωσαν, ότι φταίνε και λίγο οι Έλληνες, το είπανε και αυτό. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά αυτά. Deep within, she never found it in her soul. And then the devil broke in and made himself at home. Her father's eyes, they've been paralyzed. Found his love in a bottle of pills when time. Made a home in a blood and laughter on the floor. Her will. She looked out the window and said she saw the Lord. But even God couldn't help her in this state of war. Pretty darling, won't you figure out what's wrong? Just show us a sign. Έτσι που λέτε με την εκπομπή του Sky 1821. Όσοι είχατε το κουράγιο και την αντοχή και τα νεύρα να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή, θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα άλλο. Επρόκειτο για μάθημα τουρκικής ιστορίας μέσα από την ελληνική τηλεόραση. Και όλο αυτό βέβαια δεν γίνεται τυχαία, έχει μια σκοπιμότητα. Είναι προπαγάνδα. Θα έλεγε κανείς ότι ό,τι δεν κατάφεραν με το βιβλίο ιστορίας που θέλαν να περάσουν, ιστορίας εντός εισαγωγικών τώρα γιατί ιστορία μιλάμε, αφήστε το, ό,τι δεν κατάφεραν να το κάνουν με αυτό το υποτίθεται βιβλίο ιστορίας στα σχολεία, τη γύρισαν και πήγανε μέσω τηλεόρασης. Σου λέει έτσι είστε, τώρα θα δείτε. Δηλαδή χρησιμοποιούν ό,τι μέσα διαθέτει η ελίτ που εξουσιάζει την Ελλάδα, χρησιμοποιούν ό,τι μέσα έχουν στα χέρια τους για να προπαγανδίσουν υπέρ της Τουρκίας. Η τηλεόραση είναι ένα από αυτά τα μέσα. Το άλλο είναι το σχολείο. Απ' τη μία έχουν αφήσει τα παιδιά αμόρφωτα, γιατί μην μου πείτε ότι γνωρίζουν τα παιδιά τώρα ιστορία. Όποιος γνωρίζει ιστορία από τους νέους σήμερα γνωρίζει γιατί του αρέσει και θέλει να μάθει. Δυστυχώς είναι η αλήθεια. Το σχολείο δεν προσφέρει ούτε καν στήρα εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, ούτε καν εκπαίδευση δεν προσφέρει. Και βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι μετέτρεψαν και την ιστορία σε μάθημα επιλογής. Δηλαδή αυτό το θεμέλιο της γνώσης και της παιδείας, γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο εκπαίδευση, είναι και παιδεία, δημιουργεί αντίληψη, δημιουργεί τους αυριανούς Έλληνες η ιστορία, η γνώση της ιστορίας. Αυτό λοιπόν το θεμέλιο το ξύλωσαν. Προφανώς γιατί είναι επικίνδυνο για τα πολιτικά τους παιχνίδια. Γιατί θέλουν τους Έλληνες άβουλα όντα να μην αντιδρούν και να είναι υπάκουοι στις πολιτικές που αυτοί σχεδιάζουν και στις προδοσίες κατ' επέκταση που ετοιμάζουν να κάνουν. Όχι ότι δεν έχουν κάνει ήδη πολλές προδοσίες, αλλά τέλος πάντων. Μετά από αυτή την εκπομπή, το λογικό θα ήταν να μαζευτούν αμέσως τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έξω από το Sky. Αυτό θα περίμενε κανείς, γιατί η εκπομπή ξέφευγε εντελώς και από την προπαγάνδα. Ήταν σε πολλά σημεία, ήταν προσβλητική. Προκαλούσε δηλαδή την νοημοσύνη των Ελλήνων σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι δηλωμένοι στις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Είναι δηλωμένοι, προέρχονται από κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Δυστυχώς δεν αντέδρασε κανένας όμως. Για να δούμε τι θα γίνει. Maybe if you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today. Stating your opinion, making it ring in my head all day. And you say, my children weren't the same. My children's children, they're the ones to blame. And you say, in my day we were better behaved. But it's not your day no more. And we are the youth of today. Change your hair in every way. And we are the youth of today. We say what we wanna say, and we are the youth of today. Don't care what you have to say at all. And maybe if you had a true point of view, I would listen to you. But it's just one-sided feelings. And you say, my day we will never be happy. say what you wanna say, and we are the youth of today. Don't care what you have to say at all. Say what we wanna say, and we are the youth today. Don't care what you have to say at all. Όπως μου παρατηρεί εδώ και ο αγαπητός φίλος Λευτέρης, δυστυχώς δεν κατεβαίνει κόσμος σε κινητοποιήσεις. Σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν. Δεν έχει μάθει ο κόσμος να συμμετέχει ενεργά σε αυτά που βλέπει να γίνονται, να αντιδρά ενεργά. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τηλεόραση και να βρίζουμε το γυαλί. Ξέρετε, όσο και να βρίζουμε το γυαλί, αυτοί θα συνεχίσουν. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Και δεν θα αλλάξει με δημοκρατικές διαδικασίες, ευγένειας και διαλόγου, γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους την εξουσία, δεν πρόκειται να μας την παραχωρήσουν. Δεν πρόκειται σε εμάς που μισούν να δώσουν έτσι το λόγο. Πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Και λέμε τώρα, Νάγια, για τις απεργίες, ότι δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Πρέπει να συμμετέχουμε παντού. Οτιδήποτε μπορεί να ταρακουνήσει το σύστημα και οτιδήποτε μπορεί να μας φέρει σε αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας, πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντες. Τώρα, όσο για τα ίμια που λέει, τα ίμια είναι μια συγκέντρωση την οποία ξέρεις κάθε χρόνο και μπορείς να προγραμματίσεις από την περσινή χρονιά να κατεβείς. Από αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να είχε 1 εκατομμύριο Αθηναίους με όλα αυτά που γίνονται. Και όμως βλέπουμε ότι δεν είχε. Όχι ότι δεν θέλω να τη μειώσω, ήταν τρομερό δηλαδή, ήταν πρώτη φορά στην ιστορία τόσοι πολλοί πατριώτες κατεβήκανε μαζί στο δρόμο να διαδηλώσουν. Κάθε χρόνο και περισσότεροι. Ένα τρομερό κατόρθωμα αυτό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να συμμετέχουμε παντού, παντού. Να αντιδρούμε σε ό,τι συμβαίνει. Και στις απεργίες να συμμετέχουμε και στις κινητοποιήσεις, να για παράδειγμα τα διόδια. Εδώ δεν κάνουμε το ελάχιστο, να μην πληρώνουμε. Τα διόδια είναι μια περίπτωση την οποία την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ως τώρα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι μία απόπειρα της κυβέρνησης να αρπάξει από τους χαμηλόμισθους και από τους μη έχοντες ό,τι μπορεί, παραχωρώντας τη δημόσια περιουσία για εκμετάλλευση επιχειρηματική σε ιδιώτες. Εμείς λοιπόν, όταν η εξουσία προστατεύει τα συμφέροντα των εταιριών που εκμεταλλεύονται τα διόδια, εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα, την νομική, να αντισταθούμε, να τα βάλουμε με το κράτος, σαν πολίτης, έτσι, δεν την έχουμε. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, για πάρα πολλούς λόγους. Δεν θα περάσει δηλαδή η προσπάθειά μας να τα βάλουμε με το κράτος. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην πληρώνουμε. Και αν το κάνουμε όλοι μαζί θα έχουμε μια επιτυχία. Αυτό όμως δεν το κάνουμε ούτε αυτό το πράγμα. Το ελάχιστο, δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι ενωμένοι είμαστε δυνατοί και ότι έχουμε μια δύναμη αν αντιδράσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, μετά από ένα διάλειμμα με Guns N' Roses. Τρία χρόνια ράδιο αντίσταση. Έχουμε τα γενέθλιά μας. Πίνουμε στην υγειά μας. Και χαρά στο κουράγιο μας. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα σχολιάζουμε και να τα καταγγέλουμε. Η παρέα μας μεγαλώνει. rbnlas@yahoo.gr είναι το messenger της εκπομπής, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να σχολιάζετε ό,τι θέλετε, να λέτε την άποψή σας, γιατί είμαστε, όπως είπαμε και πριν, μια παρέα, δεν είναι μόνο από εδώ η εκπομπή. Όλοι μαζί την συνδιαμορφώνουμε με τις απόψεις μας, με αυτά που συζητάμε, που κουβεντιάζουμε. Και βεβαίως οπωσδήποτε κράτησε τόσο και θα συνεχίσει λόγω αυτής της παρέας. Άμα δεν υπήρχε αυτή η παρέα, δεν είχε φτιαχτεί αυτή η παρέα, ίσως θα κουραζόμασταν κι εμείς με την εκπομπή. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, με τον φίλο το Λευτέρη τώρα για το θέμα ότι στην Αθήνα μπορούν να ξεκινήσουν περισσότερα πράγματα και ότι επειδή εκεί είναι το κέντρο πρέπει να παρασύρει και τους υπόλοιπους. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου, εκεί είναι οι περιστάσεις διαφορετικές, ευνοούν περισσότερο μια πιο επαναστατική έτσι κινητοποίηση. Αλλά όμως εμείς επιμένουμε και θα το λέμε συνέχεια, και να, η εκπομπή μας είναι ένα παράδειγμα, ότι πρέπει όλοι μας αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Να παίρνουμε πρωτοβουλίες δηλαδή, να μάθουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Μην τα περιμένουμε όλα ουρανοκατέβατα από κάποιους άλλους και εμείς να ακολουθήσουμε. Δηλαδή μπορούμε όλοι να γίνουμε ενεργά κύτταρα αυτής όλης της προσπάθειας, να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε την πραγματικότητα που κάποιοι διαμορφώνουν για εμάς χωρίς εμάς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει κανείς για να ενεργοποιήσει και τον διπλανό του. Η όλη προσπάθεια οπωσδήποτε είναι να ξυπνήσουμε συνειδήσεις. Και να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες να περάσουν στην αντίσταση, να περάσουν δηλαδή στο απέναντι πεζοδρόμιο, να το πούμε έτσι. Να δουν λίγο τα πράγματα με άλλο μάτι, γιατί πλέον η πραγματικότητα, η κατάσταση είναι οριακή, δηλαδή σε λίγα χρόνια μπορεί να αφανιστεί και το ελληνικό έθνος. Ζούμε μια εθνοκτονία, ειδικά με τη λαθρομετανάστευση. Αυτό που βιώνουμε είναι μια εθνοκτονία. Δηλαδή αύριο μπορεί να μην υπάρχει το ελληνικό έθνος, με όλες αυτές τις ορδές που έχουν εισβάλει στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια, είναι επίγον να υπάρξει αντίδραση. Ich weiß, Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στα κοπέλια από την Κρήτη. Αγαπητέ Γιάννη, άρχισες, τι ώρα είναι αυτή. Του βάλαμε απουσία. Μετράμε εμείς, γράφουμε απουσίες, να ξέρεις, πρόσεχε. Λοιπόν, λέγαμε περί λαθρομετανάστευσης και όλα αυτά που ζει η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, και πρέπει οπωσδήποτε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αριστερά, πραγματικά από καρδιάς δηλαδή, το εννοώ το ευχαριστώ που πρέπει να πούμε, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που οργανώνουν αυτά τα happening με τους λαθρομετανάστες, καταλήψεις. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εξωθήσουν τους Έλληνες στην επανάσταση. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά. Με αυτά που κάνουν έρχεται σύντομα η ώρα τους. Και μάλιστα θα πρότεινα τώρα που λέμε και για καταλήψεις τους λαθρομετανάστες που φέρουν να τους φιλοξενήσουν στην Βουλή, γιατί όχι, είναι μια λύση κι αυτό. Αφού είναι τόσο ανθρωπιστές οι κύριοι βουλευτές. Αφού είναι τόσο ανθρωπιστές, να τους φιλοξενήσουν στη Βουλή, να παραχωρήσουν αυτό το ωραίο οίκημα, αυτό τον ωραίο οίκο. Όχι οίκο ανοχής. Ξέρω τι σκέφτεστε, σας προλαβαίνω. Οπότε να βλέπουμε συνεδριάσεις της Βουλής μαζί με τους λαθρομετανάστες μέσα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα, έτσι δεν συμφωνείτε? και να στείλω και τους θερμούς χαιρετισμούς στον αγαπητό, αγαπητό φίλο Μάριο από την, από την Κύπρο, συγγνώμη. Και ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά. Μάριο, όσο αντέξουμε. Σαν να μην έφταναν οι ανθρωπιστές εδώ πέρα, γιατί ξέρετε εμείς έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική και επειδή είμαστε μια εύρωστη χώρα μπορούμε βεβαίως να παρέχουμε φιλοξενία σε όλο το Πακιστάν που υποφέρει. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι 40 εκατομμύρια ξέρω εγώ πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι, έτσι. Τους προσκαλούμε να έρθουν στην Ελλάδα γιατί εμείς μπορούμε βεβαίως να τους φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, σαν να μην έφτανε αυτό, η κυρία Μέρκελ, αν ακούσατε ειδήσεις, ανήγγειλε ότι ξεκινάει πρόγραμμα πανευρωπαϊκής λιτότητας, αυστηρό μάλιστα, από το 2011. Δεν λέω τίποτε άλλο. Βάλτε με το μυαλό σας τι πρόκειται να γίνει, τι έρχεται. Was right. Ooh, ooh, ooh. Mach ich mich für den Stadion fein. Nicht und niemand hält mich ab. Ooh, ooh, ooh. Heute der Tag schon Nacht gemacht. Ooh, ooh, ooh. Dein Tag ist rot, denn jedes los. Völlig pleite ohne Moos. Doch das hält mich heute davon nicht ab. Ich will in der Liebe. Λοιπόν, και εσείς ακούτε Ράδιο Αντίσταση. Σιγά σιγά κοντεύουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πιστεύω σύντομα θα έχουμε και κάποιες πολύ ωραίες συνεντεύξεις να παρουσιάσουμε. Κάτι εδώ μαγειρεύουμε, θα δούμε. Πιστεύω θα έχετε ακούσει τι, και θα έχετε δει στην τηλεόραση τι συμβαίνει στην Αίγυπτο τις τελευταίες ημέρες. Γιατί πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Έχει τη σημασία του. Αυτές οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο, ξέρετε, δεν είναι και πολύ τυχαίες όπως αντιλαμβανόμαστε από τα γεγονότα. Προσφάτως μάλιστα, πριν από 2 μέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας στήριξε επισήμως, με επίσημη ανακοίνωση, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Χόσνι Μουμπάρακ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λέει πολλά και αφήνει πολλά υπονοούμενα για το τι παιχνίδια γεωπολιτικά παίζονται στην περιοχή και ποιοι μπορεί να έχουν υποκινήσει αυτή την εξέγερση των Ισλαμιστών. Γιατί να το πούμε και αυτό, λέμε ότι να, ο λαός εξεγέρθηκε στην Αίγυπτο κατά των ξενόδουλων πολιτικών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που έχουν εξεγερθεί είναι φανατικοί Ισλαμιστές. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Δεν είναι μία απλή εξέγερση του λαού. Η αντιπολίτευση αυτή που έχει εξεγερθεί είναι η αντιπολίτευση των Ισλαμιστών. Πράγμα το οποίο είναι κάπως επικίνδυνο, πρέπει να πούμε. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική και οι δυτικοί ηγέτες θέλουν πάση θυσία τώρα να φύγει ο Μουμπάρακ, που ήταν μέχρι πρότινος δυτικόφιλος και αμερικανόφιλος, και τώρα τον στηρίζει η Ρωσία. Σημαίνει ότι κάτι πήγε να κάνει ο Μουμπάρακ και γύρισε έτσι το παιχνίδι. Αν θυμάστε καλά, όσοι γνωρίζετε ιστορία, στην επί Χούντας Παπαδόπουλου, όταν τόλμησε ο Παπαδόπουλος να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα πετρελαίου του Αιγαίου, αυτά που τώρα είναι ο Πρίνος και αυτά, μετά από λίγο ξέσπασε το Πολυτεχνείο, που ήταν μια ξενοκίνητη εξέγερση επίσης, για να πέσει το καθεστώς. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και ας φιλτράρουμε λίγο τις ειδήσεις που μαθαίνουμε και ας τις επεξεργαζόμαστε λίγο, για να βγάλουμε συμπεράσματα πίσω από τα γεγονότα για το τι μπορεί να συμβαίνει και τι γεωπολιτικά παιχνίδια παίζονται στην περιοχή, εφόσον τώρα η Αίγυπτος θα ξεκινήσει να εκμεταλλεύεται το μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν, που θα το συνεκμεταλλεύεται και το Ισραήλ και η Κύπρος. Somebody! Ράδιο Αντίσταση, rbnlas@yahoo.gr, το messenger της εκπομπής για να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεχόμαστε τα πάντα. Ακόμη και ύβρις. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, από τα τρίκαλα που σχολιάζεις για τα διόδια, έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή για τα διόδια, για να αναλύσουμε λίγο σε βάθος το τι είναι αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, τα διόδια. Ουσιαστικά είναι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων δεν επιστρέφει στο δημόσιο. Πάει στους δανειστές μας, της Goldman Sachs. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το είχαμε ξανα... Με γυρνάς τώρα πίσω. Το είχαμε ξανααναλύσει. Αλλά βεβαίως το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε να πληρώνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζητάνε από τους μη έχοντες και κατέχοντες να πληρώσουν πάρα πολύ μεγάλο ποσό για κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει και δεν έχει γίνει και που, είναι, που το έχουμε πληρώσει στο δεκαπλάσιο για να το έχουμε, δηλαδή κάποιο δημόσιο δικαίωμά μας, τη στιγμή που... το ίδιο το δημόσιο έτσι δεν έχει άρει ακόμη τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που έχουν φάει αυτοί από εργολαβίες εκατομμύρια ευρώ, για να μην πούμε δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ενώ έχουμε τεράστια σκάνδαλα στον αέρα, σου ζητάνε και από πάνω να πληρώσεις για αυτό που δικαιούσε. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα δυστυχώς μόνο. Άκουγα πριν από καιρό μία εκπομπή στην ΝΕΤ, όπου είχε κάποιους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι μιλούσαν γιατί πήγανε στο εξωτερικό και πρόκοψαν, τα κατάφεραν, και, σε κάποια, και τους ρώταγε ο δημοσιογράφος εάν θα γύριζαν στην Ελλάδα. Κάποιον που είχε γίνει επιστήμονας πλέον στη Βιέννη και... στην Ελλάδα δεν έβρισκε δουλειά με πάνω από 700 ευρώ και πήγε στην Αυστρία και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου, του λέει τώρα που έχετε καταξιωθεί θα γυρίσετε πίσω στην χώρα σας, μια και έχετε γίνει κάποιος τώρα. Και λέει όχι, γιατί μεταξύ άλλων στην Ελλάδα μας ζητά να πληρώσουμε για αυτά που δικαιούμαστε, ενώ εδώ έχουμε πολλά δικαιώματα. Καταλάβατε. Αυτό το ζήτημα είναι θεμελιώδες, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο για τα δικαιώματα των πολιτών. Θα λέγαμε ότι είναι εθνικό θέμα μάλιστα, από τη στιγμή που ιδιωτικοποιείται η δημόσια περιουσία. Αποχαρακτηρίζεται η εθνική οδός και παραχωρείται σε ιδιώτες. Και όπως λέει και ο Λευτέρης εδώ πέρα ο φίλος μας, και οι δικοί μας μετανάστες πρέπει να γυρίσουν πίσω. Εμείς όταν λέμε για τη λαθρομετανάστευση και έρχονται κάποιοι και λένε ναι, αλλά και οι Έλληνες πήγανε μετανάστες στο εξωτερικό. Εμείς τη μετανάστευση γενικώς την κρίνουμε σαν ένα αρνητικό φαινόμενο. Όσο είναι κακό για εμάς το να εισβάλλουν στην πατρίδα μας ξένοι μετανάστες, τόσο κακό είναι και να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι εθνική αιμορραγία. Αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη Ελλάδα έχει φύγει και ζει στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα έγκλημα της μεταπολίτευσης, η μετανάστευση των Ελλήνων προς τα έξω. Είναι εθνική αιμορραγία. Φιλία λυθινή, ακόμη στην καμπάνια. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 3 χρόνια ράδιο αντίσταση. 1 συμβίβαστη φωνή. Που τόλμησε να βγει στον αέρα πριν από 3 χρόνια. Μια παρέα που αποφάσισε να ξεκινήσει από το μικρόφωνο αυτή την εκπομπή. Η παρέα λοιπόν μεγαλώνει. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Θα αντέξουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Πρέπει να αυξηθούν οι φωνές της αντίστασης. Οι φωνές της αμφισβήτησης. Πρέπει αυτό να το μεταδώσουμε και κυρίως θα συνεχίσουμε, γιατί κάθε Κυριακή είναι μια ευκαιρία να τα λέμε, είναι μια ευκαιρία που έρχεται αυτή η μεγάλη παρέα που έχουμε αναπτύξει διαδικτυακά σε επαφή. Αυτό είναι κυρίως που μας γεμίζει και που μας δίνει θάρρος έτσι να συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να λέμε ένα ραντεβού κυριακάτικο το βράδυ κάθε Κυριακής. Ο Αντρέας μας εύχεται 88 χρόνια να ζήσουμε. Να είσαι καλά ρε Αντρέα. προσπαθούμε έτσι να ενθαρρύνουμε και άλλους φίλους μας να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αφύπνιση των συμπατριωτών μας. Αυτό είναι που έχει σημασία κυρίως, η αφύπνιση των συμπατριωτών μας με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Πρωτότυπες ιδέες, φαντασία και αυτορμητισμός. Να κάνουμε αυτό που μας αρέσει με νόημα. Με νόημα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλό μήνα βεβαίως οπωσδήποτε, γιατί έχουμε μπει και στο Φεβρουάριο για τα καλά πλέον. Να αντέξετε και να ανταπεξέλθετε στις καταστάσεις που έρχονται. Και όσο μπορούμε να περνάμε και καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα σε όλους και όλες που ήσασταν μαζί. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο ιταλικό κομμάτι από τους Hobbit. Canzone è dedicata a te, a tenera passionaria. Tu che sogni, parli e vivi come me, e sei pura come l'aria. Questa canzone è dedicata a te, a te nera, passionaria. Tu che sogni, parli e vivi come me, e sei pura come l'aria. Le tue amiche del liceo, diario a Che Guevara, sono state a quel corteo, tra migranti e sindacati e marijuana. Ma tu già lo sai che un bambino no, non lo ammazzeresti mai. C'è poesia, come il sole col coraggio, tu mi dai forza e coraggio. Camerata amica mia, vieni andiamocene via, io ti porterò lontano, stringi forte la mia mano. Questa canzone la dedichiamo a te, a te nera, passionaria, della donna c'è l'essenza dentro te. E sei proprio straordinaria. Quando dici ma sì, lo so, e nel cielo la o che no, e poi canti una canzone che parla di sogni, di rabbia e di rivoluzione. Ma tu già lo sai che un bambino no, non lo ammazzeresti mai. Camerata amica mia, nei tuoi occhi c'è poesia, con il sole, col coraggio tu mi dai forza e coraggio.